Η Ελλάδα ξανανοίγει τις πύλες της στον κόσμο. Υποδεχόμαστε τους επισκέπτες μας, σταθερά και μεθοδικά. Τώρα ανοίγουμε τη χώρα μας στον κόσμο με αίσθημα φιλοξενίας και καλωσορίσματος. Θα πέσει μια φορά και μπόλικο χρήμα στο μαγαζί μας. Του τέστην θα τα οικονομήσουμε. Του τέστην θα τα οικονομήσουμε. Ανοίξαμε. Ανοίξαμε και τους περιμένουμε. Από σήμερα η Ελλάδα ανοίγει τα αεροδρόμια, ανοίγει λιμάνια, γενικώς υποδέχεται κρούσματα. Οπότε να τα καλοδεχτούμε, να έρθουν εδώ, να περάσουν ωραία, να μπλέξουμε τα δικά μας κρούσματα και όλοι μαζί να γίνουμε περιστατικά όπως πρέπει και όπως συμβαίνει το καλοκαίρι του 2020. Καλό μήνα κιόλας, ξεκίνησε ο δεύτερος μήνας. Οπότε είμαστε σε μια φάση που μας έχει πιάσει αυτό το παλιό που έχουν εδώ οι Έλληνες, το αίσθημα φιλοξενίας, η αγάπη για τον τουρισμό, η αγάπη για τον τουρίστα, γιατί όλα αυτά είναι αναγκαία, χωρίς αυτά και με αυτά φέτος θα πεινάσουμε. Οπότε τους υποδεχόμαστε όπως αξίζει. Εντάξει, εντάξει! Λοιπόν, ακούστε μέσα εδώ. Μόλις θα έρθει το καΐκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουνε, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε? Ναι! Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά. Το καταλάβατε? Μάλιστα! Έρχονται, έρχονται, έρχονται! Είναι από τα παλιά καλά χρόνια, τότε που έπεφταν οι βούρτσες και τρέχαμε να τις πιάσουμε. Εδώ είναι από τα παλιά καλά χρόνια, από την ταινία που ερχόντουσαν μόλις είχαμε ανακαλύψει τον τουρισμό, η τελευταία ταινία με τον Βόγλιο, όχι πρώτη με τον Γεωργίτσι, που έτρεχε και την κυνηγούσε. Περίπου τέτοια σκηνικά θα γίνουν και τώρα. Θα κυνηγάμε όμως τους τουρίστες, τις τουρίστριες και θα λέμε όχι Μυγδαλά, στάσου, στάσου αντισηπτικό ή στάσου, στάσου μάσκα ή διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία σκηνικά. Είπαμε να το ξεκινήσουμε κάπως έτσι, γιατί από το πρωί συνδέσεις με αεροδρόμια, με τουρίστες που έρχονται, με τα κρούσματα, με τους κόκκινους και πράσινους τουρίστες, γιατί θα τους βάφουμε τους τουρίστες, ανάλογα με το τι ακριβώς συμβαίνει, και με την ελπίδα ότι θα είναι ένα καλοκαίρι σαν όλα τα άλλα, που δεν θα είναι ένα καλοκαίρι σαν όλα τα άλλα, όχι μόνο εδώ, αλλά και στους άλλους τόπους. Να μείνουμε σε αυτό που είπε ο κύριος Πέτσας, ανοίγουμε σαν χώρα. Τώρα ανοίγουμε τη χώρα μας στον κόσμο με αίσθημα φιλοξενίας και καλωσορίσματος. Δύο μεγάλοι και ένα παιδί, ναι. 9,5 ευρώ. Ξαπλώστρα ομπρέλα. Άλλα 4,5 ευρώ, 7 ευρώ μάλλον. Πάρε μια τυρόπιτα, ένα αναψυχτικό εκεί πέρα. Άλλα 7 ευρώ, σύνολο 23. Να συναντηθούμε ως φίλοι για να μοιραστούμε εμπειρίες. Σήμερα θα τις κάνω το κόλπο με το μαγνητόφωνο. Μια εβδομάδα της σχολάς και δεν πέφτει. Σήμερα θα πέσει. Το μαγνητόφωνο θα της αρέσει. Οι Αγγλίδες τρελαίνονται για κάτι τέτοιο. Θα το βρει χαριτωμένο. Λοιπόν, πάω. Μπαταρίες έχω. Για χαρά. Για να μοιραστούμε εμπειρίες. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Πού πάνε αυτοί? Μάλλον για τους κεφτέδες. Έχουν να φάνε μια εβδομάδα. Μαμπαζέλ! Και εσείς, κύριε Κίκα, ορίστε, πού θα περάσετε τα διακοπά? Η σουσπίδακα στις Ομονίες, κύριε Κίκα. Εκεί κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Να με παίρνει αυτό το λοξό. Ο κύριος Κίκας από τις γνωστές ταινίες με τους καθηγητές και τους μαθητές. Το πρώτο νομίζω είναι. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, ο Ρέστης Μακρύς, με δύο μόνο ατάκες. Στους πίδακα της Ομονίας από τότε οι πίδακες. Και το λοξό της 3ης Σεπτεμβρίου είναι ο τρόπος που το λέει, τόσο ταλαντούχος, και βγάζει γέλιο και σε εμάς που το ακούμε, αλλά και στους συναδέλφους του εκεί ηθοποιούς που τον άκουγαν. Αυτά λοιπόν με τις υποδοχές, τους τουρίστες. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Θα έρθουν αρκετοί, περιμένουμε, κρούσματα, αλλά είναι και κάποια κρούσματα που θέλουμε να τα διώξουμε από τη χώρα. Εδώ λοιπόν ήρθε η ελληνική λύση. για να σας ταρακουνήσει για να κάνουμε καλύτερη τη δημοκρατία μας. Ανοίξτε τα σύνορα οι πρόσφυγες καλοδεχούμενοι. Έξωση όχι σε πρόσφυγες, αλλά σε Μηταράκι και θα πελάσουμε και Μητσοτάκι. Έξωση όχι σε πρόσφυγες, αλλά σε Μηταράκι και θα πελάσουμε και Μητσοτάκι. Να απελάσουμε και το Μηταράκι και το Μητσοτάκι. Ο Βελόπουλος τα λέει αυτά στη Βουλή, δεν τους θέλει. Έρχονται τουρίστες, θα τα οικονομήσουμε από εκεί. Οπότε οι άλλοι που θα μας πάρουν τα λεφτά, Μηταράκι, Μητσοτάκι, να φύγουν από τη χώρα. Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο κύριος Βελόπουλος. Πρέπει να τον κανακεύουμε λίγο, γιατί σαν άνθρωπος κι αυτός περνάει τα δικά του. Είναι λογικό. Κάθε ένας που αφοσιώνεται αποκλειστικά στο να υπηρετήσει τον ελληνικό λαό και αυτό το έθνος, το αδάμαστο, κάποιες στιγμές δέχεται απογοητεύσεις. Είναι λογικό, ξέρουμε όλοι οι μεγάλοι αυτού του τόπου τι κατάληξη είχαν ή τι τράβηξαν στη διάρκεια του βίου τους από την αχαριστία των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν και ο Βελόπουλος κλονίζεται. Είναι άνθρωπος, είναι λογικό. 3-4 φορές τον τελευταίο μήνα έχει εκμυστηρευτεί σε δημοσιογράφους που έχει απέναντί του αυτή του την κούραση, αυτή του την απογοήτευση. Οπότε είμαστε εμείς εδώ να προειδοποιήσουμε όλους εσάς ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό, πρέπει να παραμείνει στις επάλξεις και στη Βουλή ο Βελόπουλος και να του κάνουμε γούτσου γούτσου στις απογοητεύσεις που έχει. Ξέρετε, όταν θα φύγω από το ελληνικό κοινοβούλιο, μπορεί να είναι αργά, μπορεί να είναι σύντομα, μπορεί να είναι πολύ καιρό μετά. Θα νιώσω μια ανακούφιση και μια ικανοποίηση. Ανακούφιση γιατί δεν μπορώ άλλο να ασφιχτιώ σε ένα κοινοβούλιο στο οποίο είναι στημένα όλα. Από την άλλη θα χωρίσει και τη συνείδησή μου. Εγώ μπήκα στη Βουλή για ένα και μόνο λόγο. Να αλλάξουμε την Ελλάδα μαζί, αν ο ελληνικός λαός φρονήσει, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να το κάνει. Να μας ψηφίσει και να κυβερνήσουμε. Από εκεί πέρα δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Εγώ θα στα είπα. Ελπίζω να τα είπα απλά, κατανοητά, για να τα καταλάβει ακόμη και ο θείος μου ο Στέλιος στο χωριό στο παλιό Μιλότοπο και η θεία μου η Βαρθούλα στο παλιό Μιλότοπο. Πιο απλά δεν μπορώ να τα πω. Εάν το κάνει και αυτό η Νέα Δημοκρατία και συνεχίζουν να υπάρχουν Έλληνες που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η ελληνική λύση στο κοινοβούλιο. Πώς είσαι, Φλωρίτσα μου, τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Τι κεροπνός μας χτύπησε. Δεν μπορώ να υπάρχουν και εγώ μαζί τους, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν γίνονται αυτά. Ειλικρινά σας το λέω, ειλικρινά είμαι πολύ στεναχωρημένος σήμερα. Από το πρωί με βλέπω γραμμένος. Είμαι χάλια. Κουράγιο, αδερφούλα μου. Κουράγιο, κουράγιο. Δηλαδή χάλια πραγματικά, το βλέπετε. Δεν μπορώ. Τι το ζήλεψες στον κάτω κόσμο. Και ακόμη επιμένετε ρε παιδιά να μην μου δίνετε τη δύναμη για να αλλάξω την πατρίδα. Ακόμη επιμένετε να μην μας δίνετε τη δύναμη να είμαστε στο 10, 15, 20% να κυβερνήσουμε για τα παιδιά σας, μωρέ. Άντε μωρέ. Τα λέω. Έχει φύγει η φωνή μου πια. Εδώ βιόλια δεν παίζουνε. Παιχνίδια δεν μπορούνε. Άντε μωρέ. Αυτούς ίδια δεν κάθονται. Συντρίζ τα κουβέντια σου. Δεν αντέχω. Λογικό. Λογικό όλοι μας. Κάπως νιώθουμε με ένα σφίξιμο, ενώ είναι μια ωραία μέρα και θα έπρεπε να ήμασταν χαρούμενοι. Έχει και ζέστη, καύσωνα σχεδόν. Έρχονται και οι τουρίστες, άρα έσοδα. Γενικότερα έχει και έναν ωραίο ήλιο, λαμπέρο η ατμόσφαιρα. Αλλά έχει αυτό τις δηλώσεις του Βελόπουλου, η απογοήτευσή του, θέλει να φύγει. Το ακούσαμε και χτες με τους ιδρύτες, που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν του δίνει και το 15-20% να κυβερνήσει. Μιας και κυβερνάει κανείς με 15-20% λεπτομέρεια. Οπότε όλο αυτό βαραίνει την ατμόσφαιρα και θα έρθουμε τώρα εμείς εδώ, αντί να την απαλύνουμε και να απαλύνουμε τον πόνο σας και να αλαφρύνουμε την ατμόσφαιρα, θα το κάνουμε ακόμη χειρότερο, γιατί δεν είναι ο μόνος που εκφράζει αυτή του την απογοήτευση και σκέψεις, μύχιες σκέψεις να αποχωρήσει από την πολιτική ζωή του τόπου. Θα είναι πανφτωχή η πολιτική ζωή του τόπου χωρίς Βελόπουλο. Δεν είναι μόνος του ο Βελόπουλος, είναι και ο Άδωνης, ο οποίος επίσης κλονίζεται σε μια κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν μπουν οι μπουλντόζες στο ελληνικό. Σου λέω και μεταξύ μας, μέσα μου, εγώ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κουράστηκα. Σε βλέπω. Όχι, κουράστηκα. Δεν σου βιάζε λεβέντη μου στη μαύρη γη για να πεις. Κουράστηκα να πρέπει να κάνω την μεταρρύθμιση που την περιμέναν 35 χρόνια και έχουμε τις ίδιες υπηρεσίες με τα μισά λεφτά και το μισό προσωπικό. και να μαυρίζουν και να μου λένε διάφορες τρίχες και ξυπνάδες, διάφοροι ανεπρόκοποι τεμπέλιδες, ριζέοι και αναρχοκομμουνιστές και ναζί και το ζωτή άλλο. Κουράστηκα. Mm-hmm. Κουράστηκα. Πού πέταξες, αϊτέ μου! Κουράστηκα. Mm-hmm. Κουράστηκα. Mm-hmm. Και αν φέρει κάτι, κουράστηκα. Αφήστε με να πω ένα μυρολόι! Αφήστε τη γυναίκα να πει ένα μυρολόι. Θέλω οι πολίτες να με κρίνουν δίκαια για αυτά που κάνω. Όλη την ημέρα δουλεύω, σκίζομαι, έχουμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα πάρα πολλών ανθρώπων. Θέλω να το πω ειλικρινά και έτσι το λέω. Ναι, ρε παιδιά, δουλεύουμε όλη την ημέρα. Μου άμα φύγει καμιά κουβέντα, δεν λέω ότι θα κάνουμε και τέλεια. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά δεν μπορεί κανείς, παιδιά, να μην αναγνωρίσει το σπαθού μας. Κουράστηκα. Πώς είσαι, κορινάκι? Πώς να είμαι. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Τα πόδια μου τρέμουν. Είμαι και μυστική από το πρωί. Με ένα παξιμαδάκι που μας ξοπετάξαν. Σώπα, σώπα. Κι εγώ να σου πω. Έχω μια λιγούρα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ περίμενα ότι θα μας τραπεζώσουν μετά την κηδεία. Κι εγώ πιστεύω ότι μια ψαρόσπα την τρώγαμε. Εμείς στο χωριό μετά τις κηδείες κάνουμε ωραία τσιμπούσια για το συγχώριο. Βρε παιδιά, δεν παραγγέλνουμε κάτι ή μήπως δεν είναι σωστό? Ε, όχι ρε, δεν είναι σωστό. Εκτός αν πάρουμε τίποτα έτσι για το τσιγάρο. Φέρ' το τηλέφωνο να παραγγείλουμε. Μήπως αν μείνουμε μυστικοί θα τον φέρουμε πίσω. Πίσω δεν τον φέρουμε. Για κοκορέτσι, τι λέτε? Από τα εγκλήματα, από τις καλύτερες σκηνές. Γενικώς ήταν η Καβογιάννη θρυνούσε, γιατί είναι δύο θρύνοι εδώ. Όταν η Καβογιάννη θρυνούσε με μαύρα και τη συμπαραστέκονται και όλοι οι άλλοι, ήταν από τις καλύτερες στιγμές και από τα καλύτερα σύριαλ. Πολύ προχώ για την εποχή του. Μαύρη κομμωδία, που δεν είχαμε και πολλά τέτοια στην Ελλάδα. Τα γλυκανάλα τα κυριαρχούν στα μηχανάκια της HB. Βέβαια και τα εγκλήματα καλά πήγαιναν τότε. Αλλά τώρα δεν τα έχουμε όλα αυτά. Πέσαμε ψυχολογικά, λογικό, γιατί ακούσαμε την απογοήτευση του Άδωνη και ίσως την παρέτησή του, τη φυγή του. Ποιος ξέρει που θα οδηγηθεί όλο αυτό. Την απογοήτευση, ίσως και τη φυγή του Βελόπουλου. Είναι βαραίνει, ψυχή, μαυρίζει. Είναι λογικό. Οπότε ας ανέβουμε λίγο. Με ρωτάνε πολλές φορές, κυρίως νέα παιδιά, ποιο είναι το όραμά μου για την Ελλάδα. Τους απαντώ. Λαϊκισμός. Πελατειακό κράτος, αναξιοκρατία, οικογενειοκρατία, διαφθορά. Αυτό είναι το όραμα της Νέας Δημοκρατίας. Με ενδιαφέρουν οι συνταξιούχοι, αλλά και οι άνεργοι, οι πιο αδύναμοι. Μίλησα για το δικό μας σχέδιο και περιέγραψα ότι θα τους σάψουμε 3 μέτρα κάτω από τη γη. Και θα τους σάψουμε 3 μέτρα κάτω από τη γη. Διότι θέλω να ευνοήσω το μεγάλο κεφάλαιο. Κάποιος πρέπει να το ευνοήσει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Όλοι όσοι έρχονται το πολεμάνε. Στα λόγια, στις διακηρύξεις. Και δεξιοί και αριστεροί. Οι αριστεροί κυρίως και αν το πολεμάνε. Οπότε λογικό πρέπει να ευνοηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, όπως είπε εδώ ο Πρωθυπουργός μας. Και για να γίνει αυτό, πρέπει κάποιοι, πολλοί, να θαυτούν 3 μέτρα κατά τη γη. Στο 1 μέτρο υπάρχουν οι ιδρύτες, που λέει ο Βελόπουλος. Στα 3 μέτρα θα υπάρχουν οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι αδύναμοι. Υπάρχει μια διαστρωμάτωση για να μην μπλέξουν οι ιδρύτες με τους συνταξιούχους, ανέργους και τους υπόλοιπους. Το νομοσχέδιο που μπαίνει σήμερα σε συζήτηση στη Βουλή, στη σχετική επιτροπή, είναι αυτό για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, απεργιών, γενικότερα να μπει μια τάξη στην Αθήνα. Έχει βάλει ο Μπακογιάννης μια τάξη, αλλά τώρα έρχεται και η κυβέρνηση να βάλει άλλη μια τάξη, γιατί σε αυτά τα ωραία που έχει βάψει, τα κόκκινα, πράσινα και κίτρινα και μπλε, με τα τέλεια παγκάκια, ειδικά της πλατείας Συντάγματος και τις ζαρντινιέρες, τις πολύ οικονομικές και καλέσθητες όσο τίποτε άλλο, που όλα αυτά συνιστούν τάξη, έρχεται η κυβέρνηση για να μην μέσα εκεί ανάμεσα σε αυτό το τόσο άψογο αισθητικό αποτέλεσμα κυκλοφορούν τίποτα αναρχοκομμουνιστές, άπλητοι διαδηλωτές. Πρέπει αυτά να φαίνονται καθαρά και όμορφα και τα λουλούδια, γιατί οι άλλοι θα σβήνουν και τσιγάρα με στις ζαρντινιέρες. Απαγορεύει τις διαδηλώσεις. Έτσι πιστεύει, όπως όλες οι κυβερνήσεις. Δεν πρόκειται ποτέ να απαγορευτεί καμία διαδήλωση στην Αθήνα, δεν πρόκειται ποτέ να απαγορευτεί καμία διαδήλωση σε καμία πρωτεύουσα του κόσμου. Και σε αμιγώς ολοκληρωτικά καθεστώτα πάντα γίνονται διαδηλώσεις. Δεν θα ρωτήσει κανένας αν πρόκειται και κανέναν αν πρόκειται να διαδηλώσει για αυτό που θεωρεί δίκιο. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτά που θεωρεί κάποιος δίκιο αυξάνονται, γιατί τα αυτονόητα στερούνται. Οπότε δεν θα το συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά, ας συζητήσουν εκεί στη Βουλή και ας παίξουν το ρόλο τους ότι παίρνουν μέτρα και για να πουλήσουν και στο δεξιό κοινό ότι βάλαμε και τάξη. Τάξη δεν μπαίνει έτσι. Τάξη μπαίνει όταν δεν υπάρχουν λόγοι για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους. Έτσι μπαίνει η τάξη, έτσι αποφεύγονται οι διαδηλώσεις. Όσο αυξάνεται η κρίση και αυξανόνται οι αιτίες που αναγκάζουν τον άλλον να βγει από το καβούκι του και να διεκδικήσει αυτονόητα πράγματα, θα υπάρχει φασαρία στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο του Παρισιού, στο κέντρο της Νέας Υόρκης, σε όλα τα κέντρα των μεγάλων πόλεων παντού στον πλανήτη. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να περιοριστεί στην Ελλάδα ακόμη περισσότερο. Ο Πλεύρης λοιπόν, ο Θάνος Πλεύρης, βγαίνει σήμερα το πρωί να μιλήσει για όλα αυτά. Με συγχωρείτε, σε αυτόν εδώ τον τόπο, πέρα από τις δικαιολογημένες διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται, όποιος έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα, έχει, θεωρεί αυτονόητο να πάει να κλείσει ένα δρόμο. 80 πορείες το Μάιο, 53 πορείες τον Ιούνιο. Υπάρχει και το δικαίωμα του ανθρώπου να εργαστεί. Υπάρχει και το δικαίωμα του ανθρώπου να εργαστεί. Υπάρχει και το δικαίωμα του ανθρώπου να εργαστεί. Ας λύσουν το θέμα της ανεργίας. Γιατί για αυτό το δικαίωμα δεν μιλάει κανείς και μιλάει για το δικαίωμα μόνο ή θυμούνται το δικαίωμα του ανθρώπου να εργαστεί τη μέρα και τις ώρες, τις 2 ή 2,5 ή 3 ώρες που υπάρχει διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Τις υπόλοιπες ώρες, της ίδιας μέρας και των άλλων ημερών που υπάρχει μια στρατιά ανέργων και παιδιών που έχουν φύγει και στο εξωτερικό ή παιδιών που απασχολούνται και ζουν με την απειλή όχι μόνο παιδιών και μεγάλων ανθρώπων, άνω των 40, άνω των 50, άνω των 60. Για αυτούς, γιατί δεν μιλάει κανείς, γιατί ωραία η επίκληση του δικαιώματος της εργασίας και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να εργαστεί. Προφανώς κανείς δεν θέλει να το απαγορεύσει να εργαστεί, αλλά πολλοί δεν μπορούν να εργαστούν έτσι κι αλλιώς. Αλλά για αυτούς και για αυτή τη συνθήκη ποτέ δεν θα ακούσετε κάτι από τον Πλεύρη και από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά τη μέρα και την ώρα της απεργίας και της διαδήλωσης, αυτό το συγκεκριμένο δίωρο, εκεί τους πιάνουν τα νεύρα τους, τους σηκώνονται οι τρίχες της κεφαλής, δεν θέλουν με τίποτα να συμβαίνει αυτό. Διαφημιστικό σποτάκι, το ακούσαμε και χτες, τώρα με ελαφρώς παραποιημένη μορφή, από τη Νέα Δημοκρατία. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, απαγορεύεται πάσα συνάντησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα τι άφη θα διαλύεται δια των όπλων. Απαγορεύεται η σύσταση ή ουδήποτε συνεταιρισμού επιδιώκοντος συνδικαλιστικούς σκοπούς. Η απεργία απαγορεύεται απολύτως. Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω από όλους μας ένα μικρό διαφημιστικό σποτάκι για το θέμα που μόλις συζητούσαμε. Δεν συζητούσαμε, ένα μονόλογο είχα εγώ. Φαντάζομαι κι εσείς. Είναι αυτή η παράξενη ραδιοφωνική συζήτηση που ένας λέει και οι άλλοι μέσα στο μυαλό τους ακούνε και ίσως να λένε κάτι, αλλά δεν τους ακούει κανείς. Μόνο οι ίδιοι που είναι και μπορεί να είναι διάσπαρτοι σε όλο τον πλανήτη. Ρώτησε την Παπασταύρου, η Παπασταύρου ρώτησε την Νίκα, η Νίκα ρώτησε την Γιαδικιάρογλου, η Γιαδικιάρογλου ρώτησε την Ξανθοπούλου. Η Γεροβασίλη ρώτησε τον παπά και είπε ο παπάς στην Γεροβασίλη ότι είναι αθώος. Ο κύριος παπάς δεν θα αποπευθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν το κλείσουμε αυτό. Έχει δώσει εξηγήσεις ο ίδιος. Σας ικανοποίησαν να σας εξηγήσει. Φυσικά. Και βεβαίως άκουσα και πολύ προσεκτικά το διάλογο και νομίζω ότι όποιος τον ακούσει προσεκτικά θα δει ότι αυτά που καταλογίζονται στη δημοσιότητα ότι είπε ο κύριος παπάς δεν τα έχει πει. Αυτό ακριβώς. Η Γεροβασίλη δεν ήταν σίγουρη για το τι ακριβώς παίζει με τον παπά. Ρώτησε τον παπά. Για το θέμα που αφορά τον παπά. Είσαι αθώος και λέει ο παπάς είμαι αθώος. Και έτσι λοιπόν η Γεροβασίλη είπε στην Ξανθοπούλου και αυτή στην Νίκα, στην Γιαδικιάρουλου και όλοι αυτοί σε εμάς ότι ο παπάς είναι αθώος. Το είχε πει και προχθές ο Παπαχριστόπουλος, άρα έχουμε 2 στα 2. 2 ρωτήθηκαν, 2 απάντησαν. Η Γεροβασίλη και ο Παπαχριστόπουλος βεβαιώνουν ότι. Α, και ο Παπαγγελόπουλος. 3 στους 3. Βεβαιώνουν ότι ο Νίκος Παπάς είναι αθώος, άρα δεν έχουμε κανένα λόγο. Δεν είχαμε έτσι κι αλλιώς, γιατί τον βλέπεις τον παπά, τη φάτσα κόβεις και λες αποκλείεται. Αυτός είναι αθώος. Οπότε έχουμε και 3 βεβαιώσεις από έγκριτους συμπολίτες μας και πολιτικούς ηγέτες. Οπότε δεν έχουμε καμιά άλλη χρειά αναποδείξεων, όπως λέμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Έξω έχει ένα αεράκι από ό,τι έχει. Χτες είχε. Τώρα δεν ξέρουμε, είμαστε με κάτι τζάμια. Υποθέτουμε όμως, για να προχωρήσουμε παραπέρα, ότι υπάρχει ένα αεράκι έξω. Δεν είναι μελτεμάκι, δεν είναι καλοκαιρινό, δεν είναι του Ιουλίου, είναι άλλος αέρας. Συμπληρώνουμε σήμερα ένα χρόνο παρά μία εβδομάδα στο τιμόνι της χώρας και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει και η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ότι σπάνια έχουν γίνει τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα και σήμερα παρά τις αναμφισβήτητες μεγάλες δυσκολίες που τις ακολουθούν και υπάρχουν. Φυσά στην Ελλάδα ένας αέρας εθνικής αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας. Φυσά στην Ελλάδα ένας αέρας εθνικής αυτοπεποίθησης και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Φυσά αέρας εθνικής αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας. Παραμάδα αισιοδοξίας προσπαθούμε όλοι να ανιχνεύσουμε, κύριε Κούβαλα. Να σας ευχαριστήσουμε δεν είναι. Πολύ. Κοιτάξτε, η αισιοδοξία, όποιος θέλει η αισιοδοξία, παίρνει ναρκωτικά. Η αισιοδοξία, όποιος θέλει η αισιοδοξία, παίρνει ναρκωτικά. Το Αρμενάκι σε μια εκδοχή με εκτέλεση με λίγο παλαβή. Αλλά έτσι το είδαμε σήμερα, πρώτη μέρα του Ιουλίου, για να υποδεχτούμε και τον Ιούλιο και τις ελπίδες που φέρνει αυτός. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, 2.11.10.80.880. Τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά μέσα και ανοιχτές αγκάλες. Καλοκαιρινός. Έφερε και γλυκά, κερνάει. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr είναι το mail του σταθμού και αυτή την ώρα της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να τσατάρετε. Ακολουθεί πρώτο μέρος του λαού και πρώτες διαφημίσεις. Τι έγινε, παλιοκουμούνια, οριμάζουν οι συνθήκες, έχουμε κόκκινη πλατεία. Οπα. Ναι, οριμάζουν οι συνθήκες. Ναι, έχουμε κόκκινη πλατεία. Βέβαια, έχουμε κόκκινη πλατεία. Ναι. Ναι, χρόνια πολλά. Ναι, ευχαριστώ. Εύχομαι υγεία και πάντα δυναμικός όπως είσαι. Να σου πω, ο σταθμός πότε κλείνει? Δεν κλείνει ο σταθμός, μωρή. Τι είναι ο σταθμός να κλείσει? Όχι να κλείσει, δηλαδή πάτε και διακοπές. Α, διακοπές, πάμε την άλλη Παρασκευή. Α, την άλλη, α, εντάξει. Όχι, ήθελα μόνο να ξέρω. Τώρα ξέρεις? Ναι, τώρα ξέρω, φυλάκια. Πάμε να μεταδώσουμε τον κορονοϊό μας στα νησιά κι εμείς. Α, κατάλαβα, ναι, σίγουρα. Εύχομαι όλα καλά, γεια. Γεια. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Γιορτάζεις σήμερα, δεν γιορτάζεις? Δεν ξέρω. Καλά, εγώ επειδή πιστεύω ότι γιορτάζεις, θα σου στείλω ένα αρχή. Όχι. Γιατί όχι? Ένα παγκάκι θα σου στείλω. Όχι παγκάκι, προτιμώ το αρχίδι. Δηλαδή, αν έχω να διαλέξω ανάμεσα σε σκατά και ένα αρχίδι, προτιμώ το αρχίδι. Εντάξει, θα σου δώσω ένα αρχίδι. Γλυκά το λέω, έτσι. Όχι, γλυκό είναι έτσι κι αλλιώς. Α, το ξέρεις, το έχεις γευτεί, ε. Τώρα εντάξει. Καλά, εντάξει. Να σου πω, τα παγκάκια, εντάξει, είναι καλή τιμή, 550 ευρώ. Είναι όσα δίνανε το μήνα στον κορονοϊό στους εργαζόμενους. Είναι πολύ καλή τιμή. Αφενός, αφετέρου, όταν αγοράζεις κάτι τόσο καλέσθητο, θα κοστίσει, αγάπη μου γλυκιά. Τι πήραμε, τίποτα από τα πανέρια τα τελευταία, τα φθηνά? Ναι, δηλαδή, αν ξαναγίνει καμιά καραντίνα, ελπίζω να μην γίνει, αλλά αν γίνει, στους εργαζόμενους μπορεί να δίνουν ένα παγκάκι αντί για 533 ευρώ. Ένα παγκάκι. Και να δίνει και 17 ευρώ πίσω ο εργαζόμενος. Ένα παγκάκι εμέσως δίνουν έτσι κι αλλιώς. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Ναι. Δηλαδή, σε ένα παγκάκι καταλήγει ο εργαζόμενος τελικά. Είτε είναι ακριβό είτε είναι φθηνό, απλά τουλάχιστον να είναι καλής ποιότητας. Εγώ αυτό ετούμε. Ναι. Έτσι κι αλλιώς σε παγκάκι. Με αυτά που σου δίνουν τα ψίχουλα, σε παγκάκι καταλήγει. Ναι. Τουλάχιστον τώρα οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ελπίζουν να βάζουν μαύρο περιβραχιόνι όπως οι Ιαπωνέζοι όταν απεργούν, αφού δεν μπορούν να κατέβουν στον δρόμο, έτσι. Ναι, μπορούν επίσης να βάλουν, αν θέλουν, θυμωμένη φατσούλα στο Instagram. Ναι, αυτό δεν απαγορεύει λίγο τέτοιο, βέβαια. Άρα είδες, βλέπεις όλα μια χαρά. Ναι, τα πάντα εν σοφία επίήθησαν στον καπιταλισμό αυτό. Έλα να σε καλά, αγόρι μου, χρόνια πολλά, γεια. Καλό μεσημέρι και πάλι. Και πάλι, γιατί πότε ξανά ήταν? Χθες. Ήθελα ήθελα να πω για τις διαδηλώσεις που λέει ο Μίστερ, πώς τον λένε, Άδωνης. Εάν σε περίπτωση ιδιωτικοποιήσουν το νερό, δεν θα κατέβουμε όλοι να τα ξυλώσουμε όλα και να μείνει τίποτα όρθιο. Ναι, αμέ, καλέ. Απλά απαγορεύεται λίγο πια. Μωρέ, δεν θα απαγορεύεται, θα ξεπαγορευτεί. Ας κάνουν κανένα τέτοιο βήμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διάβασα. Ισχύει αυτό που διάβασες. Εσύ θα μου πεις που είσαι και δημοσιογράφος. Βεβαίως. Πού το διάβασες, να σου πω αν ισχύει, πριν μου πεις τι είναι. Η εταιρεία λέει που είχε αναλάβει την εργολαβία του βαψίματος εκεί στην Πανεπιστημίου. Του καλέστη του βαψίματος, βεβαίως. Αυτό. Είναι η Kraft. Έλα τώρα, μαλακίες. Το τι θες να μου πεις τώρα, ότι η Kraft τι, ότι η αδερφή του είναι δημόσιες σχέσεις στην Kraft, του Μπακογιάννη. Ναι. Από μόνο του φαίνεται ότι μπάζει κάπου. Αποκλείεται να υπάρχει τέτοια διαπλοκή. Αποκλείεται να ισχύει. Αποκλείεται. Ναι. Μάλιστα. Άρα ισχύει. Δεν ξέρω. Έτσι πως το βλέπω, στην πρώτη ανάγνωση λέω, είναι δυνατόν να γινόταν τέτοια λαμογιά. Ποτέ. Λαμογιά που να συνδέεται με την οικογένεια αυτή. Ποτέ. Από τους αρίστους της οικογένειας του Ζωτάκη. Όχι. Ποτέ. Ουδέποτε. Αυτό. Αυτά. Γεια. Today, my message to you is very simple. Καλημέρα, αγάπη. Bonjour, mon amour. Good morning, my love, I love you. Greece is very much open for business. Σε γουστάρω, my darling. Je t'aime, mon amour. Mein liebe amore, I want you. For now, though, Greek tourism is back. Come to Greece. Come to Greece. Η ανάμνηση από την Κρίση θα σου μείνει για forever. Come to Greece. Come with me για να την βρεις. Αν γλεντήσουμε together. Come to Greece. Η ανάμνηση από την Κρίση θα σου μείνει για forever. That we are open and that they're welcome. Τι άλλο να κάνουμε για να τους φέρουμε εδώ και να τους δείξουμε ότι είναι καλά τα πράγματα και θα είναι ασφαλής, όπως μπορεί καθένας να φανταστεί. Συμβάλλουμε όπως μπορούμε, με ραδιοφωνικό τρόπο βέβαια. Βάλαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ομιλεί την Αγγλική, βάλαμε τον Γαρδέλη να τραγουδάει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα όπλα στη φαρέτρα. Από εκεί και πέρα, μην απογοητευτούμε κι εμείς όπως απογοητεύτηκε ο Βελόπουλος και ο Άδωνης. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. 1η Ιουλίου και σήμερα η χώρα ανοίγει τα πόδια... Ανοίγει τις πύλες της στους τουρίστες. Με την ελπίδα ότι θα μας φέρουν το χτυκιό, υποδεχόμαστε τους αγαπημένους μας τουρίστες και τα πιο αγαπημένα λεφτά τους. Εξατομικευμένο έλεγχο σε κάθε τουρίστα θα κάνει ο ίδιος ο Νίκος Χαρδαλιάς στις εισόδους των αεροδρομίων. Οι ταξιδιώτες θα χωρίζονται σε κόκκινους και πράσινους και θα βάφονται στο πρόσωπο με ειδικό ανεξίτηλο σπρέι. Όποιος τουρίστα συλληφθεί να έχει το χτυκιό, θα του λουμιάζεται στο ξύλο από τον ίδιο τον υπουργό. Ως τον καλύτερο πρωθυπουργό της Ευρώπης ανέδειξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι διευθυντές των 6 τηλεοπτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας σε σχετικό γκάλοπ που έγινε μόνο για αυτούς. Σε ποσοστό 100% οι 6 διευθυντές, κρίνοντας πολύ σκληρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ανέδειξαν τελικά πρώτο στην Ευρώπη. Το γεγονός προβλήθηκε από όλα τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, ενώ με τη σειρά του ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάρη τους διευθυντές για το αλάνθαστο κριτήριό τους. Μετά τις αντιδράσεις που ξεσηκώθηκαν για τα τόσο όμορφα, καλέσθητα και λειτουργικά παγκάκια του Κώστα Μπακογιάννη, η κυβέρνηση για να στηρίξει τον δήμαρχο επιβάλλει πρόστιμα σε όσους περαστικούς δεν κάθονται σε αυτά. Με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά υποχρεούνται όλοι οι διαβάτες να ξαποστένουν στις να ξαποστένουν στα παγκάκια του δημάρχου μας. Θα κάθονται αναγκαστικά για τουλάχιστον 20 λεπτά, δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, προσθέτοντας ότι σύντομα θα βγει τηλεοπτικό σποτ στον αέρα με τον Σπύρο Παπαδόπουλο να παρακινεί τους πολίτες να κάτσουν στα παγκάκια πολύ σχολαστικά. Νέα πρωτοποριακή πρόταση από το Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη για να πρασινίσει η Αθήνα. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος προτείνει να φυτέψουμε και σεδάκια από γιαούρτι με φακές και να τα τοποθετήσουμε στα πεζοδρόμια. Η καινοτόμα αυτή πρόταση αναμένεται να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κάθε και σεδάκι θα στοιχήσει μόνο 265 ευρώ. Οι φακές δωρεάν. Καιρός. Στους 37 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, ιδανικός καιρός για μποντιλιάρισμα παρέα με τα τσίγκινα παγκάκια. Αυτή η πρόταση πάντως με τις φακές, μην την πετάξουμε με ευκολία, είναι πολύ σημαντική. Βέβαια είναι ακριβά τα κεσεδάκια όπως ακούσαμε, αλλά δεν γίνεται κάτι και τα παγκάκια και οι ζαρτινιέρες ακριβά ήταν, αλλά κοιτάξτε τι όμορφο που είναι το θέαμα. Οπότε θέλω να πω μερικές φορές το οικονομικό, επειδή όλοι το βάζουμε πρώτο, μπορεί κάποια φορά να υποχωρήσει, να είναι δεύτερο θέμα αν το αισθητικό αποτέλεσμα είναι τέλειο και αν περπατώντας στην Αθήνα όλοι αυτοί το αισθητικό κάλος που βλέπεις στα παγκάκια και στις ζαρτινιέρες σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Αυτό δεν εκτιμιέται, δεν είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί με ποσό, να μην είμαστε μίζεροι, αυτό θέλω να πω. Άρα και οι φακές μπορεί να λειτουργήσουν κάπως και να πρασινίσουν τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος που προχθές έδωσε αυτή την συνέντευξη την πολύ δυναμική είπε πολλά, μερικά ακούσαμε χθες. Κάποια στιγμή απίφθινε μια ερώτηση στα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ποια είναι αυτά, γιατί όσους ξέρουμε προφανώς ποιον εννοεί, Δραγασάκη, Φλαμπουράρη, κάποιοι άλλοι παλιοί, αλλά αυτοί οι δύο είναι οι δύο βασικότεροι παλιοί φαντάζομαι. Σε αυτούς τους δύο αλλά και σε άλλους απίφθινε το εξής ερώτημα. Θα απευθυνθώ σε όλους εκείνους τους παλιούς και νεότερους που είναι εξακολουθούν στο ΣΥΡΙΖΑ να τους ρωτήσω ευθέως, κοιτώντας τους στα μάτια, με το σύνθημα εκείνο του 1996 όταν μπήκαμε στη Βουλή. Αναγνωρίζουν σε αυτές τις πρακτικές τίποτε από την ανιδιοτέλεια των αγωνιστών της αριστεράς? Αναγνωρίζουν σε αυτές τις, επιτρέψτε μου να πω, υπεκφυγές, τα συνήθη ψεύδη, τη διγλωσία, αναγνωρίζουν τίποτε από την ηθική ακεραιότητα της πολιτικής συνέπειας? Γιατί σιωπούν, γιατί νομιμοποιούν πρακτικές οι οποίες τελικά υπονομεύουν την ηθική εγκυρότητα κάθε κόμματος? Είναι ποτέ δυνατόν ο αγώνας για την κάθαρση το 1989 να διασύρεται έτσι από πολιτικά κακέκτυπα και από ιστορικά ανυπόλοιπτα πρόσωπα? Τι ρωτάει και ποιους ρωτάει και τι απάντηση περιμένει? Όλοι αυτοί και σε όλους αυτούς που απευθύνεται, παλιότερους και νεότερους, όλοι αυτοί λέγανε δεν θα φέρουμε τίποτα μνημόνιο και έφεραν μνημόνιο και το υπηρέτησαν το μνημόνιο και μετά δεχόντουσαν και τα ευχαριστήρια από τους Ευρωπαίους που μας πίεζαν τα προηγούμενα χρόνια και ήταν οι γκάγκστερς όπως τους έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας και μετά συνεργάστηκε αυτός και οι παλιότεροι σύντροφοι με τους γκάγκστερς και καμαρώνανε που πιάναμε τους δείκτες και έλεγαν διαβολικά καλό τον Τραμπ και δεν μίλησε κανένας από τους παλιότερους κυρίως και από τους νέους για όλα αυτά που συνέβησαν τα 4,5 χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση. Τι νόημα έχει τώρα αυτή η ερώτηση, ρητορική βέβαια, απάντηση δεν περιμένει κανείς. Τελεία σε αυτό. Σήμερα το βράδυ ξεκινάει το φεστιβάλ Ηλιούπολης μέσα στις πανδημίες και μέσα στα υπόλοιπα με ένα πολύ ωραίο εμβληματικό έργο, Τζόνι πήρε το όπλο του Ντάλτον Τράμπο όταν γράφτηκε το 1939, αλλά την διασκευή εδώ την έχει κάνει την θεατρική η Σοφία Αδαμίδου, σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα, στο ρόλο του Τζόνι ο Τάσος Ιορδανίδης, ένα αντιπολεμικό, βαθιά αντιπολεμικό και άκρο συμβολικό θεατρικό έργο στο θέατρο Δημήτρης Κιντής στις 9 το βράδυ. Πηγαίνετε όσοι είστε εκεί κοντά, έχει και δροσιά, έχει και δεντράκια εκεί, ότι πρέπει μια ωραία παράσταση, να δούμε αν μπορούμε να δούμε και θεατρικές παραστάσεις, αν μπορούμε να συνυπάρξουμε και πώς θα κάθονται και. Πάρα όλα αυτά, 9 ώρα σήμερα το βράδυ, πρώτη παράσταση των εκδηλώσεων στην Ηλιούπολη. Και άλλη μια παρατήρηση εδώ, ακροατής, για τον Πλεύρη που έλεγε πριν 80 διαδηλώσεις, είπε το Μάιο. Και κάθεται εδώ και τις μετράει ο Σπύρος και μου λέει 80 διαδηλώσεις, είπε ο Πλεύρης, ότι γίναν το Μάιο. Δηλαδή 3 διαδηλώσεις την ημέρα. Εμείς που ήμασταν, θυμόσαστε εσείς, εγώ τώρα τα ρωτάω αυτά, 3 διαδηλώσεις τη μέρα το Μάιο? Και πολύ σωστά συμπληρώνει εδώ ο Σπύρος, δεν βγαίνει, μου λέει, Θύμιο, μην τον αφήνεις αναπάντητο γιατί μένουν οι εντυπώσεις. Πολύ σωστά έχεις, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Λένε ό,τι να είναι, οτιδήποτε πρέπει να πούνε με αυτό το σοβαρό ύφος των αρίστων και περνάει οποιαδήποτε παπάντζα τόσο εύκολα και τόσο ωραία. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι. Γεια. Γεια. Κοίτα, στην Ερμού έχουν βάλει κάτι ζαρτινιέρες μεγάλες. Πού? Στην Ερμού. Στην Ερμού, βεβαίως. Ξύλινες. Το ξύλο μοιάζει καλέστητο. Δεν είναι, δεν βάλανε τσίγκινες. Ναι, είναι πιο καλό το αλουμίνιο. Δεν έχει από λαμαρίνα κάτι ωραίο να πυρώσουν τα φυτά. Δίκιο έχεις, έχει ένα στάτους η λαμαρίνα. Το θέμα είναι το εξής. Πέρα από αυτό που είναι πολύ σημαντικό το φτηνιάρικο, ότι έχουν βάλει κάτι ελίτσες μέσα. Όχι και φτηνιάρικο, αγάπη μου, 500 ευρώ, και φτηνιάρικο, τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, φτηνιάρικο αισθητικά. Άπαπα. Όχι στην τσέπη. Ντροπή. Θα βρω που είστε, θα στείλω κλιμάκιο. Θα στείλω κλιμάκιο. Κοίτα, στείλε κλιμάκιο γιατί τις ελίτσες στις φουκαριάρες τις έχουν εγκαταλείψει. Ωραία, μωρή, θα μαζεύαμε ελιές από την Ερμού. Όχι. Έτσι, καλώς. Φαντάζεσαι εσύ μια Ερμού με λιώπανα. Αν είναι δυνατόν. Σωστό αυτό. Αλλά τέλος θα μην τη βάλουν, ρε εσύ. Τι τη βάλουν εκεί πέρα και μαραίνεται. Έλεος. Θέλουν τάχα να το παίξουν και λίγο οι οικολόγοι. Τι να κάνουν. Λοιπόν, εγώ πήρα για να αναγκαστούν να ποτίσουν τις ελίτσες. Μια επίφαση οικολογίας πάντα βοηθάει σε αυτά τα καθεστώτα. Έλα μου λίγο πιέρι, θα μισή ώρα να σηκώσει γραμμή. Ό,τι θέλω θα κάνω. Όχι, δεν θα κάνει. Θέλει, άκουσε με προσεκτικά. Τι θε. Εσένα. Λοιπόν, θέλω να μου πει κάτι. Θέλω να μετακινήσετε την εκπομπή που έχετε στην Ελληνοφρένεια να την πάτε κατά τι 8 το βράδυ. Γιατί πέφτετε με τον άλλο το μαλακάκο από το πρωί. Βάζω εγώ να ακούσω και ακούω τα φασιστικά του. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Με ποιον πέφτουμε, με ποιον. Με τον Μπογδάν. Απαπα. Περιέγραψε το, πρέπει να πει τη λέξη να το ακούσω. Να υποβάλει τα αυτιά μου σε βιασμό. Είπαμε το φασίστα, αλλά δεν το πιάσε γιατί είστε πολύ μιμό άπτο εκεί πέρα. Όχι γι' αυτό το λόγο. Επειδή δεν είναι λίγοι οι φασίστες πια. Έχω ένα θέμα. Ο καλύτερός μου φίλος ξεκινάει και αρθογραφεί στο Sky. Τι να κάνω. Να τον κόψεις, να τα κάνεις. Κάνει. Είναι όμως καλός μου φίλος, δεν μπορώ να τον διώξω. Και είναι και κεντροαριστερός. Καταρχάς, τι δουλειά έχει κεντροαριστερός στο Sky, τέλος πάντων. Δεν θα μείνουμε εκεί. Ωραία, δεν μπορείς να τον κόψεις. Χωρισμοί γίνονται. Γιατί υπάρχουν οι σχέσεις. Για να τελειώνουν. Είναι γιατρός και θέλει την επιστημονική του άποψη. Ο ΕΟΔΗ, μάλλον. Μάλλον. Τι δουλειά έχει ο ΕΟΔΗ. Είναι γιατρός το παιδί. Να είναι καλά. Σε τι ειδικότητα. Αγροτικός. Στα χωράφια, ας πούμε, άμα αρρωστήσει ένα χωράφι, ξέρει. Mm-hmm, και uh-huh. Θέλει μάλλον να δουν αν είναι ασφαλή τα νησιά για να πάει ο κόσμος εκεί να παραθερήσει. Να είναι καλά, μπράβο του. Άσχετο, ό,τι να είναι, ασυνάρτητος. Άρα συνεχίζω να του μιλάω, έτσι. Εγώ είπα να τον κόψει, Άρα δεν με ακούς, κακό του κεφαλιού σου. Παράπτωμα είναι, μωρέ, αυτό. Εντάξει. Τότε τι με παίρνει και με το αφαίρει, ρε μαλάκα. Γιατί με το αναφέρει. Θέλω βοήθεια. Τι βοήθεια θε. Στήριξη ψυχολογική, γιατί δεν θέλω. Σε στηρίζω με τίποτα. Στήριξε την μόνο σου. Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ. Γεια. Έλα, ο ναυτικός είμαι. Ναύτη, βγήκε στη στεριά. Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία. Μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία. Βγήκα στη στεριά. Λοιπόν, άκου τώρα κουβέντα πάλι με εκείνο το συνάδελφο που σκόπη ξανά. Μου λέει, τα παιδιά από τα ΤΕΗ. Αφού είναι μαλάκα ο συνάδελφο, μισό λεπτάκι. Αφού είναι μαλάκα ο συνάδελφο, τι τον πιλατεύει όλη την ώρα, εκεί κολοτρίβεσαι. Μην του δίνει σημασία. Το φελέκι μου. Μην του δίνει σημασία. Τίποτα, μην του μιλά. Έχει δίκιο. Λοιπόν, αλλά μα περιπτώσει. Λοιπόν, λέει λοιπόν, τα παιδιά από τα ΤΕΗ έχουν δικαίωμα να δουλέψουν στο καράβι, εμεί δεν έχουμε δικαίωμα να πούσουμε έξω. Λοιπόν, του λέω, λύγησέ το δικαίωμά σου να δουλέψουν έτσι. Όχι, λέει, να κοπεί αυτού το δικαίωμα. Λέω, να ψωθήσει κάτι κάτω γείτονα. Λέει, όχι, δεν είναι αυτό. Τι λε, βρε μαλάκα. Αναγνωρίζω ότι είναι μαλάκα και παρόλα αυτά πα εκεί. Είναι μαλάκα, του το λε και δεν το παραδέχεται. Καλά, ποιο μαλάκα το παραδέχεται. Αλλά τι να πει. Να ψωθήσει κάτι κάτω γείτονα. Αυτή την κοινωνία έχω φτιάξει. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Ναι, όχι, ήθελα να ρωτήσω ο κύριος Αποστόλης. Ναι. Θα ήθελα να πω, μήπως μπορείτε να επαναλάβετε τον Άρη Βελουχιώτη. Είχα την περασμένη εβδομάδα. Δεν επαναλαμβάνει τον Βελουχιώτη. Α, συγγνώμη, τι λέγαμε. Δεν μπορείτε να επαναλάβετε. Ναι, πού να βρει τώρα τέτοιο. Ήταν ένα στην ιστορία, δεν βρίσκεται άλλο. Λίγο Τσίπρας πλησίασε, αλλά δεν. Μάλιστα. Δευτούρισε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και είναι σήμερα το πρωί, όλα τα κανάλια έχουν δημοσιογράφους στα αεροδρόμια, ανοίγουν οι πόρτες, αυτές που ανοίγουν μόνες τους κλείνουν οι πόρτες, είναι εκεί ο ρεπόρτερ, μιλάει στα αγγλικά, περιμένουμε τους τουρίστες για να δείξουμε ότι ωραία πάντα πράγματα και ότι έχουμε μια κανονικότητα. Στην εκπομπή λοιπόν του Γιώργου Παπαδάκη, είναι ο Παπαδάκη στο στούντιο μαζί με τους υπόλοιπους και είναι ο συνάδελφος στο αεροδρόμιο. Ήρθανε οι πρώτοι τουρίστες στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άρης Αλβάνος, λόγος και εικόνα σε σένα, Άρη. Από το σημείο αυτό, Γιώργο, βγαίνουν οι τουρίστες που πριν από 10 λεπτά προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Βγήκαν πρώτοι 5, δεν ήξεραν ελληνικά σε σχέση με τους χθεσινούς που ήταν από τη Ρωσία και ξέραν οι περισσότεροι. Περιμένουμε όμως, βγήκε μια ανάγκελας κυρίως. Good morning, welcome to Greece. Do you speak English? Ελληνικά. Do you speak English? Ελληνικά. Ελληνικά λοιπόν. Έπεσε σε Έλληνα ενώ είχε ετοιμαστεί και περιμέναμε όλοι να βγει ο τουρίστας να νιώσουμε έτσι περήφανοι και σίγουροι για το οικονομικό μας μέλλον. Τίποτα. Ήταν Έλληνας. Τσάμπα πήγαν και τα αγγλικά, τσάμπα πήγαν και όλα. Ενώ οι χθεσινοί που ήταν Ρώσοι μιλούσαν ελληνικά, όπως είπε εδώ ο Σαλβάνος. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Να γυρίσουμε λίγο στις διαδηλώσεις, γιατί ο Θάνος Πλεύρης βγήκε σήμερα το πρωί να εξηγήσει τι ακριβώς θα κάνει όλο αυτό το νομοσχέδιο. Οι πορείες θα γίνονται με τρόπο που δεν θα διαταράσουν την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Δεν είναι δυνατόν όταν έχεις 30, 40 και 50 άτομα να υπάρχει απέτηση να κλείσει η αμαλία στη στάδιο πανεπιστημίου. Δηλαδή, μέσα 150. Προσέξτε, όχι, η προτεραιότητα είναι πρώτα πεζοδρόμιο, μετά περιορισμένες λωρίδες στο δρόμο και αναλόγως του όγκου θα έχει τη δυνατότητα η αστυνομία. Προφανώς, άμα είναι μια πολυπληθής που θα κατέβει και θα κάνουν τα σωματεία. Αυτό όμως, ή είναι λίγο φλού. Κοιτάξτε, αυτό είναι δυναμικό. Είναι δυναμικό λοιπόν. Τι σημαίνει δυναμικό, ο καθένας ό,τι θέλει. Προφανώς. Ο αστυνομικός που θα είναι εκεί θα κρίνει. Βέβαια, χρησιμοποιούν το ίδιο παράδειγμα και λένε ότι αν είναι 30-40 άτομα δεν θα κλείνει αμαλίας. Ποτέ δεν έχει κλείσει αμαλίας με 30 και 40 άτομα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Και αυτοί 30 εκεί δεν κλείνουν καμία αμαλίας. Δεν κλείνει πλατεία συντάγματος δηλαδή με 30 και 40 άτομα. Αλλά είναι στη γνωστή τακτική επικοινωνιακή. Ρίξε στο τραπέζι διάφορα νούμερα και δημιούργησε εντυπώσεις. Κάτι θα μείνει. Δεν ξέρω τι καταλάβατε από αυτό το δυναμικό. Έχει και συνέχεια η συζήτηση. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος. Διότι αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε, οι καταστροφές που γίνονται στις πορείες τις πληρώνει όλοι ένας φορολογούμενος. Και θα τις πληρώνει ο υπεύθυνος. Δηλαδή. Όσο όμως, προσέχτε, κυρία Αναστασοπούλου. Δηλαδή, εάν δεν έχει λάβει τα μέτρα. Αν την ώρα που γίνεται μια πορεία στο κέντρο, σας το λέω πρακτικά. Ναι. Σπάνε μαγαζιά στην Ερμού, θα την πληρώσει όχι, ο υπεύθυνος. Ακούστε τι γίνεται. Το νομοσχέδιο είναι σταθμισμένο. Αν δεν έχει λάβει τα μέτρα, προφανέστατα μπορεί να παρισφρήσουν άτομα. Δεν μπορεί να έχει γενική ευθύνη για όλα. Αλλά πρέπει να έχει λάβει κάποια μέτρα που είναι σε συνεννόηση με την αστυνομία. Εάν ο άνθρωπος, ο φορέας, τα έχει λάβει τα μέτρα, πιστέψτε με, κατά βάση δεν θα παρισφρήσουν. Δεν θα παρισφρήσουν, γιατί εκτός από δυναμικό θα είναι και σταθμισμένο το νομοσχέδιο. Και έτσι λοιπόν ορίζει το νομοσχέδιο ότι ο φορέας που κάνει τη διαδήλωση θα πρέπει να έχει λάβει μέτρα. Τι σημαίνει λαμβάνω μέτρα? Ποιος τσεκάρει αν λαμβάνονται τα μέτρα? Είναι λίγο φλου. Είναι πάντα στο πλαίσιο του δυναμικού. Θα το κρίνει εκεί ο επιτόπου. Αν γίνεται η πορεία τώρα και η διαδήλωση στο Σύνταγμα και σπάσουν τα τζάμια κάτω στην Ερμού, θα έχει την ευθύνη αυτός που κάνει τη διαδήλωση πάνω για το τι ακριβώς έχει γίνει κάτω, αν ή αν δεν έχει λάβει τα μέτρα. Όλα αυτά είναι τα παλαβά που συζητιώνται, γιατί προφανώς όλο αυτό είναι παλαβό. Δεν γίνεται για να ηρεμήσει η Αθήνα, δεν ηρεμεί καμία πολύ έτσι. Απλά πρέπει να ταΐσουν το δεξιό και ακροδεξιό κοινό με διάφορες παπάντζες. Το κάνουν πολύ καλά αυτό τώρα τελευταία και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προσφέρεται. Να γυρίσουμε πάλι στα καλοκαιρινά, διότι είναι καλοκαίρι σήμερα, υποδεχόμαστε τουρίστες, οπότε είπαμε να κινηθούμε σε τέτοιο ρυθμό. Το Ιόνιο ανοίξει τα ψάρια του. Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Τι λέτε? Από το γυαλό. Άλλος με τη βάρκα μας. Από το γυαλό. Άλλος με τη βάρκα μας. Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Που πας μωρί με την τσάπα. Απ' την υδρά τη μικρούλα. Και πιένει γα... Σκατά. Όλο γυαλό. Σε αυτή τη βάρκα είμαστε όλοι μαζί. Έχει μέσα πάλι καρδιά. Μια με την καλή έννοια. Από το γυαλό. Από το γυαλό. Έχει μέσα πάλι καρδιά. Καύλα. Που τα λέγες που καρδιά. Γιουσέλ και όμορφα κοράλια. Καταπληκτικό. Από γυαλό, από γυαλό. Κυρία μου, Εσείς, εγώ, πόσους φάγατε σήμερα? Δύο. Μόνο? Πώς έπρεπε να φάω? Τουλάχιστον έξι. Έξι. Έξι λούτσι την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνουν πέρα. Για χαρά σας πάλι καρδιά. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές. Και στο καλό. Και στο καλό. Για χαρά σας πάλι καρδιά. Γεια σας. Να μας φέρετε αρχίδια. Τους ελκιόμορφα. Τα αρχίδια. Από γυαλό, από γυαλό. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Καλοκαιρινές εικόνες. Αυτό που λέμε ελληνικό καλοκαίρι. Γεμίσαμε με καλοκαιρινές εικόνες. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τον άλλον αύριο. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε τον Μπακογιάννη Περικλή, τον Μητσοτάκη Μωυσή, τον Άδωνη Μεγαλέξανδρο. Έχουμε βάλει τους καλύτερους που είχαμε στην αρχαία χρόνια, έτσι. Γιατί τώρα έχουμε και πάλι τους καλύτερους. Βουκεφάλα, ποιον έχουμε? Βουκεφάλα δεν ξέρω. Βουκεφάλα μπορεί να είναι ο Κυριανάκης. Μπορεί ο Κυριανάκης, μάλλον Βουκεφάλας. Θα μπορούσε να είναι και Κεραμέως. Κεραμέως, ναι, σαν παιδιά, μπράβο να με διορθώνεις. Λοιπόν, αλλά ο κορυφαίος όλων που έχει γεννήσει όλους, που είναι η μαμά τους, είναι ένας. Η Ντόρα. Η Ντόρα. Ο Μπακοδήμος. Ο Λάος. Το Λάος έχει γεννήσει όλους. Ο Καρατζαφέρης. Ο Καρατζαφέρης, βέβαια. Ο Καρατζαφέρης θα μπει στο Πάνθεον με τους μεγάλους ηγέτες, με τους μεγάλους προπονητές. Είναι αυτό που έχεις μια ομάδα που ο προπονητής δεν έκανε ποτέ ιδιαίτερη καριέρα, αλλά έβγαλε καλά αστέρια. Σε 5 χρόνια πρώτα ο Θεός βγαίνω στη σύνταξη. Πρώτα ο Θεός, βέβαια. Ο Πέπερ κολλάει ένσημα. Α, δεν ξέρω. Το ρομποτάκι στο αεροδρόμιο. Το ρομποτάκι κολλάει ένσημα. Λογικά τι θα το έχουν, έτσι ανασφάλιστο θα το έχουν. Αυτό να πω. Μάλλον δεν κολλάει ένσημα, οπότε τη γαμίσαμε. Αποστόλη μου τη γαμίσαμε. Καινοτομία σου λέει ο άλλος. Να δω τι θα κάνουν. Θα μας πιένουν με τα ταξί, θα τα οδηγάνε ρομπότ. Δεν θα μπορούν να μας διδάξουν πράγματα, θα είναι άσχετα. Ή θα τα λένε σωστά. Χρόνια πολλά, μωρή. Άι, μωρή. Επιτέλους επέτυχα. Χρόνια σου πολλά. Χριστιανικά, ορθόδοξα και δεν είναι ρουφιανικά. Α, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι απλά χριστιανικά και ορθόδοξα. Σούπε χρόνια πολλά, τον κέρασες τον Μπογδάνο ένα γλυκάκι πριν. Ναι, αμέ, να, τούπα. Τι. Του δώσα το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μου. Ξέρεις ποιο είναι αυτό. Κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντος. Έλα, τέτοιο ξεπούλημα έχει πέσει. Θα το έλεγες και έτσι, είναι τοποθέτηση προϊόντος. Ποιο είναι το προϊόν? Έλα τώρα. Εσύ είσαι ένα προϊόν. Όχι, αυτό που τοποθέτησα. Πού το τοποθέτησες? Δεν μπορώ να πω. Έλα, δεν μου λες. Πώς πάει ο αντισυστημικός αγώνας, καλά? Ο δικός μας? Ναι, ναι. Θα κάνουμε αντισυστημικό αγώνα, τι λέει? Πάει καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ενημερώσω σαν την άλλη την κνήτησα ότι σε μαγνητοφωνώ, κατάλαβες? Εμείς τυπάμε το σύστημα από μέσα. Πόσο μέσα? Ντυνόμαστε συστημικοί έτσι, γι' αυτό το λόγο. Μέχρι τότε εμείς θα ρουφάμε αίμα, το λέω. Πιανού? Των κεφαλαιοκρατών, για να μιλήσω και στη γλώσσα που ξέρεις. Στους παρατρεχάμενους της Εκάλης και τους βιομήχανους της Κόκας, όταν σταματήσει η αδικία, η εκμετάλλευση και όλα αυτά τα συναφή. Α, είστε και τα καλά βλαμμένα. Ναι, ναι. Να κάνουμε απεργίες και να μαζευόμαστε και να ονειρευόμαστε μια επανάσταση για έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό. Άντε, καλά όνειρα. Ναι. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Εγώ είμαι. Α, ναι. Κατάλαβα. Άκου, φίλε. Βεβαίως. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Θα δώσει λίγη σημασία, έτσι. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, εγώ είμαι λαϊκαντής από την Πελοπόννησο. Μπράβο, τι πουλάς? Πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια. Στις λαϊκές των Αθηνών είμαστε μισή-μισή. Παραγωγή, επαγγελματική. Θέλουμε, παιδιά, μην χωριζόμαστε. Έλληνες να χωρίζονται με Έλληνες. Ναι, όχι. Άκου, έχει σημασία. Γιατί εκεί στηρίζεται την καταγγελία μου όλοι. Πού στηρίζεται? Εμάς που είμαστε από την Πελοπόννησο, μας απαγορέψαν να πάμε στην Αθήνα 2 μήνες. Γυρίσαμε λοιπόν μετά από 2 μήνες. Εν τω μεταξύ, χάσαμε τα πορτοκάλια και τα λεμόνια, έτσι. Πέσανε κάτω. Είχατε το χτυκιό? Ποιος πήρε τα 800 ευρώ, αυτοί που δουλεύανε και οικονομάγανε, ή εμείς που μας διώξανε 2 μήνες από τη λαϊκή, η Πελοπονήσι? Ναι, αλλά κι εσείς είστε κάτω από τα βλάκια, είστε Πελοπονήσιος, δεν μπορώ να σας λυπηθώ. Συγγνώμη, ναι. Κάτω από τα βλάκια είμαι Πελοπονήσιος. Θα μπορούσα να υπογράψω για μια απόσχηση, να σωθεί ο τόπος. Τα πήρανε αυτοί που ψηφίζουν Άδωνη και Βορύδη. Οι Αθηναίοι επαγγελματίες. Γιατί εσείς τι ψηφίζετε? Εγώ είμαι αριστερός, σχέσαι με εμένα. Σε έχουν χιασμένο έτσι κι αλλιώς ένα που είσαι αριστερός. Κανένα δεν βρέσει ένα δημοσιογράφο να πει μια κουβέντα για εμά, του φτωχού παραγωγού που χάσαμε τα πορτοκάλια και τα λεμόνια. Γιατί να πάρουμε εμεί την αποζημίωση αυτή την άθλια τα 800 ευρώ, την πήραν οι επαγγελματίε που κάνουν μάγαν τη Παναγία στα μάτια. Σε παρακαλώ, βγάζω το να μήπω τα ακούσει κανένα υπεύθυνο, γιατί η Ομοσπονδία είχε σμένη τη φωλιά τη.